Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 29. Штрихер. Не дав Весел знати про себе і наступного дня, і сержант Безбог з похвальною оперативністю і належною дозою оптимізму зробив у блокноті собі на пам'ять нотатку послати, коли минуть контрольні 9 днів, офіційного листа за підписом полковника Пескарта найближчим родичам пропалого безвісті Весла. Зате дав знати про себе штаб генерала Штрихера і, підійшовши до галасливого гурту вояків, що з'юрмилися хто в шортах, хто в самих плавках, біля дошки наказів перед наметом КП, Йосарін упізнав голос голодного Джо, який сварливо допитувався у вождя зеленого вужа. «Хотів би я знати, чим ця неділя відрізняється від інших неділь. Чому, власне, нам оголошують, що в нас не буде марш-параду саме цієї неділі, якщо його в нас не буває ніколи, га?» Тужливий зойк розпачу вирвався з грудей Йосаріна, коли, проштовхавшись до дошки наказів, він побачив лаконічне оголошення. «З огляду на незалежні від мене обставини наступної неділі великий пообідній парад не відбудеться. Полковник Шайцкопф». Жлобс таки мав рацію. На війну зараз кидали всіх підряд, аж до Шайцкопфа, який противився цьому з усіх сил і з'явився до генерала Штрихера у припаскудному настрої доповісти про своє прибуття. Генерал Штрихер вислухав рапорт, сяючи усмішкою, і сказав, що поява полковника Шайцкопфа – то велика особиста радість для нього. Ще один полковник в його штабі означав, що він тепер може вимагати 2 майорів, 4 капітанів, іще 16 лейтенантів, іще бозна скільки сержантів та рядових, друкарських машинок, письмових столів, шаф для паперів, автомашин та інше конче необхідне спорядження і устаткування, що мало круто піднести його престиж і збільшити ударну потужність у війні, оголошений ним генералові Бидлу. Тепер у нього стало аж 2 полковники, тоді як у генерала Бидла значилось 5, але з них 4 були стройові командири. Таким чином генерал Штрихер без усяких інтриг здійснив маневр, який в остаточному рахунку подвоював його сили. До того ж генерал Бидл уже частіше впивався, отже генерала Штрихера чекало світле майбуття, і він дивився на свого блискучого новенького полковника закоханими очима та з променистою усмішкою на вустах. В усіх принципових питаннях генерал Ха-Ха Штрихер, як він завжди наголошував, перш ніж дати привселюдного прочухана комусь із своїх найближчих підлеглих, був тверезим реалістом. Цей гарний з себе рожевощокий 50-річний генерал завжди тримався вільно і невимушено, носив мундири, шиті на замовлення, мав сиве волосся, трохи короткозорі очі, чуттєві губи хоботком. Це був вразливий, елегантний джентльмен з приємними манерами, який тонко відчував слабкості і дивацтва своїх ближніх і вважав дурнями всіх, крім самого себе. На його думку, в питаннях смаку та стилю не існує дрібниць. І тому вимогливість щодо всього, пов'язаного з цим, ніколи не буває надмірною. Він не просто говорив про ті чи ті речі, а й завжди висловлювався з приводу тих чи тих подій. Та й самі ці події в його вустах не просто відбувалися, а неодмінно мали місце. І то неправда, що він відсилав листи, в яких невтомно вихвалявся, домагаючись поширення своїх повноважень аж настільки, щоб керувати всіма бойовими операціями. Ні, він компонував меморандуми. А щодо стилю меморандумів інших вищих офіцерів, то вони для нього завжди були пишномовні, химерні і витіюваті. Чужі помилки він завжди кваліфікував як плачевні. Всі, без винятку його розпорядження, підлягали неухильному виконанню. А ті дані, які він посилав, неодмінно були одержані з добре проінформованих джерел. Генерал Штрихер діяв не інакше, як під тиском незалежних від себе обставин, керуючись високим почуттям обов'язку та відкидаючи всілякі ниці міркування. Він ніколи не забував, що біле та чорне – це не кольори, і ніколи не плутав прислівників у виразах «як це було сказано раніше» та «як писалося вище». Генерал Штрихер запросто сипав цитатами з Платона, Ніцше, Монтеня, Теодора Рузвельта, Маркіза де Сада та Уоррена Гардінга. Незаймане вухо такого слухача, як от полковник Шайцкопф, було для нього справжнім дарунком долі. Ось коли вже він міг щедро відкрити скрабницю своєї сліпучої ерудиції і добувати з неї незлічені каламбури, дотепи, в'їдливі оцінки, мудрі напутчування, тонкі анекдоти, приказки, епіграми, афоризми, жарти великих людей та інші крилаті вислови. Приязно всміхаючись, він невимушено почав вводити полковника Шайцкопфа в курс нової для нього обстановки. Єдиний мій гріх у тім, з натренованою добродушністю мовив він, смакуючи наперед сподіваний ефект, що я непогрішимий. Та полковник Шайсков навіть не сміхнувся. І це дещо спантеличило генерала Штрихера. Його самовпевнений запал прохолов. Адже то був один з найвипробуваніших його парадоксів, і генерала неабияк стривожило, що жодна іскра розуміння не осяйнула це непроникненне обличчя, яке своїм кольором та фактурою зненацька нагадало йому стиральну гумку для м'якого олівця. Можливо, полковник Шайсков утомився з дороги, втішав себе генерал Штрихер, адже він прибув здалеку, і все в цій Європі для нього незвичне. Взагалі ставлення генерала Штрихера до підлеглих, байдуже до офіцерів чи нижчих чинів, завжди відзначалось духом толерантності та поблажливості. Він не раз казав і повторював, що коли люди, з якими він працює, розумітимуть його з півслова, то він розумітиме їх з чверть слова. Так що з проникливою усмішкою додавав він, в ідеалі взагалі не доведеться розтуляти рота. Генерал Штрихер вважав себе естетом та інтелектуалом. Коли хтось із ним не погоджувався, генерал Штрихер одразу закликав їх бути об'єктивними. І в даному разі Штрихер теж волів бути об'єктивним. Він підбадьорливо глянув на Шайскопфа і продовжував обробку новоприбулого з виглядом милосердного вельможі. «Ви прибули до нас дуже своєчасно, Шайскопфе. Річ у тім, що наш літній наступ з тріском провалився. Виною тут цілковита необізнаність декого з наших командирів, яких ми поставили на чолі наших військ. І, звичайно, мені зараз дуже потрібен вольовий, досвідчений, нехай навіть ще не обстріляний, зате тямущий офіцер, як от ви. Так-так, саме такий, як ви. Ви будете моїм помічником у справі компонування меморандумів, конче необхідних нам, щоб довести людям, які ми з вами молодці, і як гарно справляємося зі своїми тяжкими відповідальними обов'язками. Сподіваюся, ви добре володієте пером. Писанина для мене – це темний ліс», – понуро відказав полковник Шайсков. «Що ж, тим краще, і хай це вас не турбує», – недбало змахнувши рукою, провадив далі генерал Штрихер. «Ви будете передавати доручену вам роботу комусь іншому, а там як Бог дасть. У нас це зветься передовіряння відповідальності. Десь на найнижчих щаблях цієї ідеально налагодженої організації, яка має честь мати мене за керівника, сидять люди, які вже нічого нікому передовірити не можуть і роблять усе, що належить робити. Так що все йде як по маслу. І уявіть собі, без яких-небудь зусиль з мого боку. По-моєму, це доказ того, що я чудовий адміністратор. Взагалі ж те, що робить наш широко розгалужений апарат, нікому особливо не потрібне, так що поспішати, власне, нема куди. Єдине, що потрібно і дуже потрібно, це створювати в людей враження, ніби їм без нас ніяк не обійтися. Тож одразу давайте мені знати, як тільки виявиться, що ви сидите зовсім без діла. Тоді я негайно вимагатиму збільшення штатів. До речі, я вже зробив запит на 2 майорів, 4 капітанів та 16 лейтенантів вам на підмогу. Як ви розумієте, чим непотрібніше те, що ми робимо, тим складніша і відповідальніша наша робота. Правильно я кажу? А як щодо парадів? Перебив його полковник Шайсков. Парадів? Яких іще парадів? Тихо поцікавився генерал Штрихер, відчуваючи, що всі перли його красномовства відскакують від полковника Шайскова, як горох від стіни. «А чи в мене буде можливість влаштовувати щотижневі паради в неділю по обіді?» – нетерпляче запитав полковник Шайсков. «Ні, ясно, що ні. А звідки у вас ця, так би мовити, оригінальна ідея?» «Від них самих. Вони сказали, що я зможу влаштовувати паради». «Даруйте, хто це вам сказав?» «Як це хто? Начальники, що посилали мене сюди, до Європи. Вони сказали, що тут я зможу ганяти людей по плацу стільки, скільки захочу». «Хм, боюся, друже, що з вас пожартували». «Але ж це нечесно з їхнього боку, сер». «Щиро шкодую, Шайскофе. Я ладний зробити все можливе, щоб вам тут було добре, але про поради не може бути й мови. У нашому власному апараті, на жаль, ще замало кадрів для добрячого параду. А якщо ми спробуємо примусити марширувати стройовиків, то в бойових підрозділах спалахнуть відкриті бунти. Боюся, що вам доведеться трохи почекати, поки ми не візьмемо все під свій контроль. Тоді зможете робити з людьми все, що вам заманеться». «А як щодо моєї жінки?» – насторожено запитав полковник Шайсков, скоса глянувши на генерала Штрихера. «Зможу я її сюди викликати, чи теж ні?» «Викликати дружину? Пардон, а навіщо це вам потрібно?» «Чоловік і жінка повинні жити разом». «Так-так, боюсь, що про це також не може бути й мови». Але ж мені казали, що я зможу послати їй виклик. Вони знову з вас пожартували. Вони не мали права так жартувати, вигукнув полковник Шаськов, і на очі йому навернулися сльози щирого обурення. Чому ж це не мали? Умисно, холодно й суворо відрізав генерал Штрихар, вирішивши відразу ж перевірити, з якого тіста зроблений новий полковник. Не будьте ослом, Шаськове. Люди мають право робити все, що не заборонено законом. А закону, за яким їм заборонялося б жартувати з вас, поки що, наскільки мені відомо, не існує. І раджу надалі не морочити мені голову такими дурницями, вам ясно? Так точно, сер, покірливо промовив Шаськов. Генерал Штрихер подумки подякував долі, що надіслала йому підлеглі такого тюхтія. Будь-хто крутіший на вдачу, був би просто немислимий в його апараті. А тепер перемігши, генерал Штрихер одразу змилостивився. У нього не було звички зайве принижувати своїх підлеглих. Якщо ваша дружина служить у жіночому допоміжному корпусі, милостиво мовив він, я б ще міг спробувати виписати її сюди. Але ЖДК – то неодмінна умова. У неї є подруга, яка служить у ЖДК, одразу пожвавішав полковник Шаськов. Боюся, друже, що цього замало. От хай місіс Шаськов вступить до ЖДК, тоді я переведу її сюди. А тим часом, любий полковнику, займімося, якщо не заперечуєте, нашими бойовими справами. Генерал Штрихер підвівся і підійшов до обертової тумби з великими кольоровими картами. Обстановка, коротко кажучи, ось яка. А хіба ми збираємося по-справжньому воювати? Блідий від жаху вигукнув полковник Шаськов. Ні-ні, звичайно ж ні, поблажливо мовив генерал Штрихер і по-компанійськи всміхнувся. Ви все-таки повинні хоч трохи мені довіряти. Саме тому ми й сидимо досі в Римі. Звичайно, Флоренція влаштувала б мене значно більше, бо там я був би ближче до колишнього РПК Зелензима. Та, на жаль, лінія фронту ще не досить віддалилася від Флоренції, щоб починати передислокацію. З цими словами генерал Штрихер рішуче підняв дерев'яну каску з гумовим наконечником і енергійним змахом перетнув усю Італію від моря й до моря. Ось тут стоїмо ми, Шаськове, а от там – німці. Вони міцно вкопалися в гори, створивши так звану готську лінію, звідки їх не викорити принаймні до кінця наступної весни. Але наші керівні йолопи ніяк не хочуть цього зрозуміти і роблять прикру помилку, турбуючи їх уже зараз. Так чи інакше, наша спеціальна служба має в своєму розпорядженні аж 9 місяців для розв'язання повсталих перед нею завдань. А головне наше завдання – прибрати до рук всі бомбардувальні полки військово-повітряних сил США на цьому театрі воєнних дій. Кінець кінцем, сміючись, додав генерал Штрихер добре поставленим баритоном, якщо бомбардування ворожих позицій не є завданням спецслужби, що ж тоді взагалі може бути її завданням? Полковник Шаськов нічим не виявив своєї згоди чи незгоди, та генерал Штрихер був надто захоплений своїм красномовством, щоб звертати увагу на такі дрібниці. Як на сьогодні, то наше становище просто таки блискуче. Втрат жодних, зате постійно надходять поповнення. Зараз ось ви, завтра ще хтось. І ми маємо за досить часу, щоб обміркувати, розробити до найменших подробиць всю систему наших тактичних дій. А щодо напряму нашого найближчого удару, то ось він. Генерал Штрихер змахнув указкою в південному напрямку, тиснув нею в острів П'яносу і кілька разів багатозначно постукав по напису, виведеному від руки великими чорними жирними літерами. Це було слово «бидл». Полковник Шаськов, примружившись, підійшов аж до самої карти, і вперше відтоді, як він переступив поріг кабінету, його дубувате обличчя осяяв промінь розуміння. «Здається, я починаю розуміти вас, сер», – вигукнув він. «Так, я вас прекрасно зрозумів. Наше перше завдання – це відбити генерала бидла у ворогів, вірно?» Ні, Шаськове, від душі розсміявся генерал Штрихер. Бидл перебуває по наш бік фронту. Саме тому бидл є наш найперший ворог. Генерал Бидл командує 4 бомбардувальними полками, які нам просто необхідно захопити, щоб успішно продовжувати наступ. Подолавши генерала Бидла, ми одразу заволодіємо авіацією та життєво необхідними для нас базами, з яких далі поширимо наш наступ і на інші фронти. І між нами кажучи, цю велику битву ми вже виграли. Тихенько сміючись, генерал Штрихер відійшов до вікна, скрестив руки на грудях і прихилився до підвіконня, надзвичайно вдоволений власною дотепністю і розумним витонченим зухвальством. Свідомість того, що він так вправно грає вміло підібраними словами, приємно лоскотала йому душу. генерал Штрихер найбільше в світі полюбляв слухати самого себе, а надто слухати самого себе, коли говорив про себе. «Генерал Бидл не має жодного козиря, щоб побити мої карти», – вихвалявся він. «Я весь час втручаюсь у сфери його компетенції зі своїми нищівними коментарями та гострою критикою, хоча ці справи зовсім мене не стосуються. А він, хоч убий, не знає, що йому чинити. Коли я чую звинувачення, ніби копаю йому яму, я чемно відповідаю, що моя єдина мета – перевернути загальну увагу до його плачевних помилок і таким чином посприяти усуненню прикрих недоліків, щоб збільшити нашу військову могутність. Невже ви маєте щось проти підсилення нашої військової могутності?» – питаю я його невинним голосом. Ну, тут він, звичайно, зривається з тону, переходить на грубощі і непристойну лайку, але це і все, на що він спроможний. Взагалі йому просто бракує культури. До того ж, останнім часом він майже не просихає. Дивно, як такий бовдур став генералом. Він геть позбавлений почуття стилю, він навіть не знає, що таке стиль. Слава Богу, довго він не протримається. Генерал Штрихер смачно реготнув, а тоді невимушено подав слухачеві свою улюблену аналогію із класичної спадщини. «Я часом уявляю себе Фонтенбрасом. Ха-ха, із п'єси «Гамлет» Вільяма Шекспіра. Той теж кружляє і кружляє собі десь поза сценою, аж поки всі на ній не гинуть один по одному. А тоді під кінець виходить наперед і прибирає геть усе до своїх рук. Шекспір, Шайсков, це п'єси для мене – це темний ліс». Напрямки відрубав полковник Шайсков. Генерал Штрихер зачудовано глянув на нього. Вперше в його житті посилання на славнозвісного шекспірового «Гамлета» було знехтовано і проігноровано з такою тупою байдужістю. І він не на жарт стривожився, намагаючись здогадатися, що за лайноголового юлопа підкинув йому Пентагон. «Даруйте, а що для вас не темний ліс?» – крижаним тоном запитав він. «Марш паради, сер», – жваво відказав полковник Шайсков. «Прошу дозволити мені негайно розіслати повідомлення про марш паради». «Що ж, повідомлення розіслати можна, тільки не здумайте там призначати паради», – мовив генерал Штрихер і, насупившись, знову сів у крісло. «Я дозволяю вам розсилати будь-які повідомлення, але з тією умовою, що вони не перешкоджатимуть здійсненню вашого головного завдання, а саме неодмінно домагатися, щоб повноваження нашої спецслужби неодмінно поширились на всі воєнні операції. Тоді прошу дозволити мені призначати паради, а потім їх скасовувати». Обличчя генерала Штрихера враз проясніло. «Геніальна ідея, Шайскофе», – враз прояснівши вигукнув генерал Штрихер. «Тільки не треба нічого ні призначати, ні скасовувати. Розсилайте щотижня повідомлення про відсрочення парадів. Уявляю, яке сум'яття це викликає в таборі нашого противника». Генерал Штрихер знову став утіленням найщирішої сердечності. «Так, так, Шайскофе», – провадив він далі. «Я гадаю, що ваша ідея для нас чудова знахідка. І справді, який стройовий командир зможе щось заперечити проти повідомлення про те, що наступної неділі марш-параду не буде? Ми лише стверджуватимемо загальновідомий факт, але підтекст такого повідомлення не такий простий». «Так, Шайскофе, у вас світла голова. Бо цим самим ми стверджуємо наше право призначати паради, коли буде на те наша керівна воля». «Ви мені починаєте подобатися, Шайскофе. Не забудьте поділитися вашим задумом із полковником Паршілом, коли будете йому представлятися. Я певен, що ви з ним знайдете спільну мову». За хвилину до кабінету генерала Штрихера, мов вихор, влетів понятий боязливим обуренням полковник Паршіл. «Скільки тут служу я і скільки він?» – заквилив полковник. «Невже ви довіряєте йому більше?» «Йдеться не про довіру, Паршіле, а про досвід. У Шайскопа є великий досвід у галузі парадів, а у вас, на мій превеликий жаль, такого досвіду немає. А ви, як хочете, займіться скасуванням концертів естрадних бригад СОД. До речі, дивно, чому ви досі цим не зайнялися. Ви лише подумайте, скількох частинах щоденно не буває естрадних концертів СОД. Подумайте також, до скількох частин та підрозділів не заїздить, навіть даючи концерти, той чи інший знаний артист». «Так-так, Паршіле, я гадаю, що ваша ідея – справжня знахідка для нас. Я гадаю, що ви відкрили для нас новий бойовий плацдарм. Скажіть полковникові Шайскову, що я наказую йому негайно зайнятися цією справою під вашим керівництвом. І тільки ви дасте йому необхідні інструкції, нехай зайде до мене». «Полковник Паршіл каже, що ви доручили мені працювати під його керівництвом над проєктом щодо скасування концертів СОД», – поскаржився за хвилину полковник Шайсков. «Уперше чую», – відказав генерал Штрихер. «Між нами, Шайскове, полковник Паршіл, ледар і чванько, до того ж тупий, як валянок. Ви там придивіться до нього і подумайте, чи не могли б виконувати його функції краще, ніж він. Цей тип суненосен не в свої справи, заявив невдовзі полковник Паршел. Він не дає мені спокійно працювати. Так, так, цей Шайсков і справді трохи дивний, задумливо погодився генерал Штрихер. Ви придивіться до нього і спробуйте зрозуміти, що він затіва. Він весь час суне носа в мої справи, заявив невдовзі полковник Шайсков. Хай це вас не турбує, Шайскове, сказав генерал Штрихер, подумки поздоровляючи себе з тим, як майстерно і швидко зумів він узяти за зябра і цього свого підлеглого. Давно випробуваний прийом спрацював бездоганно. Обидва полковники уже ладні були зжерти один одного. Полковник Паршел заздрить вашим блискучим успіхам на ниві маршпарадів і боїться, щоб я не призначив вас відповідальним за візерунок бомбометання. А що це таке? Одразу нашорошив вуха полковник Шайсков. Що таке візерунок бомбометання? Добродушно повторив вельми задоволений собою генерал Штрихер. Як вам пояснити? Візерунок бомбометання – це спеціальний військовий термін, запроваджений мною кілька тижнів тому. Власне кажучи, сам по собі він нічого не означає, та ви навіть не повірите, як швидко він у нас прищепився. Бачите, я спромігся переконати багатьох різних людей, що головне в бомбометанні – це кучний візерунок вибухів, бо це дає чудовий ефект на аерофотознімках. На піаносі, приміром, є один командир полку, якому відтоді навіть байдуже попадають його бомби в ціль чи ні. Бо головне – це не куди, а як. До речі, чому б нам сьогодні не злітати до нього на піаносу і трохи не відпочити від справ? А полковник Паршел нехай казиться від заздрощів. До того ж, я щойно дізнався від Зеленцима, що генерал Бидл відлетів на Сардінію, тож генерал Бидл буквально збожеволіє, як дізнається, що я інспектував один із його полків, коли сам він інспектував інший. Ми можемо встигнути туди на передпольотний інструктаж. Вони збираються розбомбити невеличкий, незахищений зенітками гірський хутірець і, образно кажучи, перетворити його в купу щебінки. Від Зелензима я по секрету довідався, до речі, Зелензим нині вже екс-сержант, що бомбардування це нікому не потрібне. Єдина його мета – затримати можливий підхід німецьких підкріплень у напрямку, де ми не плануємо жодних наступів. От що діється, коли той, хто ще вчора пас свиней, стає сьогодні великим начальником. І він млявим жестом вказав на величезну карту Італії. Подумати тільки, цей нещасний хутірець такий дрібний, що його тут навіть не позначено. Вони прибули до полку полковника Пескарта трохи запізно і вже не почули, як під час попереднього інструктажу майор Денбі переконував усіх. Що не кажіть, а цей хутірець таки тут. Він тут, тут, саме тут. Де тут? – задирливо спитав Данбар, удаючи, ніби нічого не бачить. От саме тут, де дорога круто звертає. Ви ж бачите поворот? Хочу би й не бачу, опирався Данбар. А я от бачу, озвався тепер мер і тиснув пальцем на карті Данбара в те місце, де дорога робила поворот. А на снімках весь хутірець узагалі видно, як на долоні. Ясніше й бути не може. Завдання полягає в тому, щоб зіпнути його униз по схилу гори і таким чином створити на дорозі завал, який німцям потім доведеться розчищати. Я вірно кажу? Цілком вірно. Відказав майор Денбі, вимокуючи носовичком спітніле чоло. Я радий, що хоч один з вас зрозумів. Дві бронетанкові дивізії, що їх німці перекидають з Австрії до Італії, підуть цією дорогою. А хутірець цей стоїть на такому крутому схилі, що всі уламки житлових та інших будівель неодмінно посиплються донизу і завалять дорогу. А що це дасть, чорт забирай? Не здавався Данбар, а схвильований Йосаріан стежив за ним, відчуваючи водночас і страх, і якесь благоговійне захоплення. За день-два вони все одно все розчистять, і наше бомбардування нічого не змінить. Майор Денбі не хотів устрівати в заві суперечки. Певно, штабові це щось таки дасть, промимрив майор Денбі, явно не бажаючи встрівати до суперечки. Тому, напевне, нам і віддали такий наказ. А жителів висілки попередили? Запитав Макпростак. Не знаю, думаю, що ні. Дещо знітився майор Денбі, виявивши, що навіть Макпростак пристав до опозиції. Невже не можна скинути листівки і дати людям знати, що їм загрожує небезпека? – спитав Йосарян. Якщо не прямо, то хоча б якось натякнути. Ну, думаю, не можна. Ще більше упріваючи, відповів майор Денбі, і очі його безпорадно забігали. Листівки можуть потрапити до німців, і тоді вони підуть іншою дорогою. Але точно я нічого не знаю. Це лише мої припущення. Люди навіть не стануть ховатися, – з гіркотою мовив Данбар. Тільки-но побачать наші літаки, то повибігають із своїх халуп і стануть махати нам руками. Весь хутірець вибіжить, і старе, і мале вкупи з собаками. Господи Боже, не треба їх чіпати. А чому би нам не влаштувати завал десь в іншому місці? Вище або нижче по дорозі? Запитав Макпростак. Чому він потрібен саме тут? Звідки мені знати? Понуро відказав майор Денбі. Але я гадаю, що там у штабі сидять не лише дурні. Той, хто віддає такі накази, певно знає, що робить. Дідька лисого вони знають, кинув Данбар. Ей, що тут діється? Почувся голос підполковника Порка, який щойно перевальцем зайшов до інструкторської, тримаючи руки в кишенях і викотавши черевце, прикрите пожмаканою форменою сорочкою. Ні-ні, все гаразд, підполковнику, замитушився майор Денбі, сподіваючись утаїти їхню суперечку. Ми обговорюємо завдання. Вони не хочуть бомбити цей виселок. Улестиво хихотнув тупермеєр, заганяючи майора Денбі на слизьке. Падлюка, кинув йому Йосаріан. Не чіпати тупермеєра, коротко гаркнув на Йосаріана підполковник Порк, та пригадавши, як грубо поводився з ним цей п'яний баламут в офіцерському клубі напередодні нальоту на Болонью, він зважив, що краще перенести невдоволення на Данбара. А чому, власне, ви не хочете бомбити цей виселок? Бо це жорстоко, ось чому, спалахнув нестримною люттю Данбар. Кажете, це жорстоко, з холодним глумом перепитав підполковник Порк. Він тільки на мить розгубився перед лицем неприкрито лютої ворожості Данбара. А пропустити дві німецькі дивізії, щоб вони напали зненацька на наші війська, це, по-вашому, менш жорстоко? Не забувайте, що йдеться про життя і смерть наших співвітчизників. Чи, по-вашому, хай краще пролється американська кров? Вона л'ється так чи інакше. Але при чому тут ці мирні люди? Якого дідька ми не можемо дати їм спокою? Вам це легко казати, в'їдливо просідив підполковник Порк. Тут на піаносі ви як на курорті. А що б ви заспівали, коли б ці німецькі дивізії посунули на вас? Данбар зніяковіло почервонів. А що нам заважає зробити завал десь в іншому місці? Немов захищаючись, запитав він. Адже ми могли б скинути бомби й просто на сил гори чи на саму дорогу. А може краще злітаєте ще разок на Болонью? Запитав підполковник Порк тихим голосом, але фраза ця пролунала, мов постріл. У кімнаті одразу запала ніякова гнітюча тиша. Соромлячи самого себе, Йосаріан в душі молив Бога, щоб Данбар припинив балачки. Данбар понурив голову, і підполковник Порк зрозумів, що бій виграно. «Бачу, до Болоні вас не дуже тягне», – з неприхованою зневагою провадив далі підполковник Порк. «А знаєте, нам з полковником Пескартом було не так легко вибити для вас цю, власне кажучи, прогулянку в повітрі. Коли вам більше до вподоби Болоня, Спеція чи Феррара, то ми це влаштуємо, як розплюнути». Його очі загрозливо виблискували за скельцями пансне, а важке квадратне підборіддя немов скам'яніло. «Тільки скажіть». «А що, я б злітав», – жваво відгукнувся тупермеєр і знову хвалькувато заіржав. «Що може бути кращого? Засунеш собі носа в приціл і заходиш на ціль без усякого піке. Хай навіть по тобі гатять усі їхні зенітки. А більше за все мені подобається дивитися і слухати, як потім на мене накидаються наші герої. Я довів їх до того, що навіть нижчі чини зараз лають мене, на чим світ стоїть, і погрожують влаштувати темну». Не повертаючи голови, підполковник Порк ласкаво поплескав тупермеєра по щоці, а тоді сухо звернувся до Данбара та Йосаріана. «Клянусь Богом, ніхто не вболіває за тих смердючих макаронників більше, ніж ми з полковником Пескартом. Це війна. І не забувайте, що війну цю почали не ми, а вони. Вони агресори, а не ми. Навіть коли б ми цього хотіли, то не змогли б завдати італійцям, німцям, китайцям, росіянам більшого лиха, ніж вони самі собі завдають». І з тими словами підполковник Порк по-дружньому торкнув за плече майора Денбі, хоча й досі зберігав суворий вираз обличчя. «Закінчуйте інструктаж, Денбі, і потурбуйтесь, щоб усі як слід зрозуміли всю важливість якнайщільнішого візерунка бомбометання». «О, ні, підполковнику!» – вигукнув майор Денбі і заблимав до неба очима. «Тільки не на цей раз. Я наказав їм класти бомби з інтервалом в 20 метрів, щоб завалити дорогу на всю довжину, а не в одній лише точці. На цей раз більший ефект з огляду на розмір завалу дасть розкиданий візерунок бомбометання». «Завал, як такий, нас мало цікавить», – заперечив підполковник Порк. «Головне для нас з полковником Пескартом – це, щоб ви повернулися з даної прогулянки з такими фотознімками, які нам не сором буде показати начальству. Не забувайте, що на основний інструктаж сьогодні сюди прибуває сам генерал Штрихер, а про його ставлення до візерунка бомбометання я вам нагадувати не буду, самі знаєте. До речі, майоре, я б радив вам закінчити тут усе ще до його прибуття і мерщій забиратися геть. Генерал Штрихер вас терпіти не може». «Ні-ні, ви помиляєтесь, підполковнику», – послужливо нагадав йому майор Денбі. «Це генерал Бидл мене терпіти не може». «Генерал Штрихер теж. Взагалі, вас ніхто не може терпіти, майор Денбі. Тож закругляйтеся і геть звідси. Інструктаж проведу я сам. А де майор Денбі? Поцікавився полковник Пескарт, коли прибув на основний інструктаж разом з генералом Штрихером та полковником Шайцкопфом. Він попросив дозволу піти, як тільки я побачив вашу машину, відрапортував підполковник Порк. Йому здається, що генерал Штрихер терпіти його не може. Так чи інакше, інструктаж проведу я сам. У мене це виходить набагато краще. От і чудово, мовив полковник Пескарт. А втім ні, додав він за хвилину, раптом пригадавши, як заливався підполковник Порк на інструктажі перед польотом на Авіньйон, коли до них приїздив генерал Бидл. Я сам проведу інструктаж. Запалений свідомістю того, що він один з фаворитів генерала Штрихера, полковник Пескарт, ледь заволодівши помостом, одразу зробив люте обличчя і хрипко загаркав на занімілу аудиторію підлеглих офіцерів грубими відрубними фразами, намагаючись наслідувати холодний, зневажливий тон генерала Бидла. Подумки він уявляв собі, яке незабутнє враження повинна справити на високого гостя його масивна постать у сорочці з розстебнутим коміром і мундштуком у нагрудній кишені, з коротко підстриженим чорним кучерявим волоссям, ледь посрібленим сивиною. Він почувався аж так прекрасно, що навіть дозволив собі вимовляти деякі круті слівця з лексикону генерала Бидла, ще гаркавіше за самого генерала Бидла, і звисока зиркав на нового полковника із штабу генерала Штрихера. Аж раптом пригадав, що генерал Штрихер ненавидить генерала Бидла. Тут полковник Пескарт умить знітився і зіщулився, голос його зламався, і всю самовпевненість як вітром змило. Згораючи від конфузу, він на силу повертав язика і вже ледве тямив, що каже. Його зненацька охопив жах перед полковником Шайскофом. Поява нового полковника в їхньому з'єднанні означала появу нового суперника, нового смертельного ворога, здатного на все. І ця непроникна пика обіцяла мало приємного. У полковника Пескарта раптом кров похолола від кошмарної гадки. А ну, як цей тип уже встиг потай підкупити усіх, хто сидить в інструкторській, і його офіцери ось-ось хором застогнуть, як це сталося всім самим бараку, перед Авіньйоном. Як він їх тоді вгамує? Ото вже буде для нього мах та хвіст. Полковника Пескарта взяв такий панічний страх, що він ладний був знову гукнути на поміч підполковника Порка. Неймовірним зусиллям волі він спромігся якось узяти себе в руки і повів звірку годинників. Головна небезпека залишилась позаду, бо тепер інструктаж можна було скінчити в будь-яку мить. Криза минула, і йому закортіло переможно і злісно зареготати просто в кам'яну пику цьому полковникові Шайскофу. Він блискуче вийшов із, здавалося, безнадійного становища і завершив інструктаж натхненним напученням, яке, як підказав йому внутрішній голос, стало чудовою демонстрацією його красномовства, дотепності та благопристойних манер. «А тепер, вояки, слухайте уважно», – вигукнув він. «Сьогодні нас ушанував своїм візитом дуже високий гість, начальник управління спецслужби генерал Штрихер, той самий, без якого ми не мали б ні бейсбольних біт, ні коміксів, ні естрадних концертів. Йому, і саме йому, я й присвячую це наше бойове завдання. Летіть і скиньте ваші бомби задля мене, задля батьківщини, задля Бога, а головне – задля великого американця, генерала Ха-Ха Штрихера. І нехай покажуть ваші знімки, що ніхто не вміє скидати бомби кучніше, ніж ви».